Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Ze moeten nog flink aan de bak, de huidige leden van de Eerste Kamer. Voor de nieuwe ploeg, met daarin veel BBB'ers, plaatsneemt, half juni, moeten ze nog over een paar belangrijke wetten stemmen, zoals de pensioenwet. Of zouden ze daar niet toch een paar weken mee moeten wachten? Straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin. In de Russische regio Belgorod, aan de grens met Oekraïne, is een militaire operatie aan de gang. De Russische gouverneur van de regio zegt dat een groep saboteurs het gebied is binnengegaan. De Oekraïnse militaire geheime dienst zegt dat het Russische burgers zijn van verschillende paramilitaire groeperingen. Ze zouden een veiligheidszone creëren om Oekraïnse burgers te beschermen. Waar die informatie vandaan komt, is niet bekend. De Russen zeggen dat veiligheidstroepen maatregelen nemen om de vijand uit te schakelen. Twee verdachten van de rellen in het AZ-stadion hebben zich bij de politie gemeld. De politie is nog op zoek naar andere relschoppers. Morgenavond worden daarom 24 herkenbare foto's in het televisieprogramma Opsporing Verzocht getoond. Als verdachten niet op tv willen, dan kunnen ze zich melden, zegt de politie. Minister Helder van Sport zegt dat mensen in de danswereld zich veilig moeten voelen om misstanden te melden. Vanochtend werd een rapport gepresenteerd over grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Een van de aanbevelingen is dat het makkelijker moet worden om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden. Minister Helder is geschrokken van de aantallen van de meldingen. Het gaat zeker om flinke aantallen. Het is een hele versnipperde sector. Wat ik belangrijk vind vandaag om vooral veel aandacht te hebben voor de slachtoffers en ook grote bewondering voor Kim Kouwmans die als klokkenluider naar voren is gestapt. En het is vooral belangrijk dat we ook vandaag en deze week aandacht hebben voor die slachtoffers om te zorgen dat zij hun verhaal kunnen en durven doen zodat we er echt mee aan de slag kunnen. 4 op de 10 dansers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met zeker 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bij 11% gaat het om seksueel wangedrag. Activist en journalist Roman Protasevich uit Belarus heeft gratie gekregen. Dat schrijft het Belarusische staatspersbureau Belta. Protasevich werd 1,5 jaar geleden gearresteerd. Hij werd veroordeeld voor het organiseren van massarellen, het aanzetten tot terreurdaden en het beledigen van president Lukashenko. Mark Cavendish neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van de wielersport. Dat heeft hij bekendgemaakt op de tweede rustdag van de Giro d'Italia. Met 161 overwinningen is hij de succesvolste nog actieve renner in het wielerpeloton. Het Nederlandse sportvliegtuigje dat zaterdag neerstortte in Kroatië wordt vandaag van de berg gehaald. Het is een moeilijke operatie, want het toestel kwam neer in de bossen. Ook liggen daar nog landmijnen in het gebied uit de oorlog in de jaren 90. PvdA en GroenLinks vinden dat pensioenfondsen te weinig tijd hebben om de omslag naar een nieuw pensioenstelsel te maken. Volgens de partijen moet de overgangsperiode 2 jaar langer duren. Nu krijgen de fondsen tot 2027 de tijd voor de transitie. De nieuwe wet wordt deze week behandeld door de Eerste Kamer. Volgende week wordt ervoor gestemd. Een meerderheid lijkt voor, zegt politiek verslaggever Roel Bolsiers. PvdA en GroenLinks zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. En op zich vinden ze het nieuwe pensioenstelsel een verbetering ten opzichte van het huidige pensioenstelsel. Maar ze zien wel risico's in de overgang naar dat nieuwe stelsel. Daarom willen ze dat de pensioenfondsen meer tijd krijgen om zorgvuldig die overstap te kunnen maken. In het nieuwe pensioenstelsel gaat het Nederlandse pensioenvermogen van een collectieve pot naar grotendeels individuele potjes. In Hupsel in de Achterhoek is de eerste zomerse dag van het jaar gemeten. Vlak voor 2 uur werd het daar 25 graden. Het is officieel een zomerse dag als het bij een van de meetpunten in Nederland 25 graden of warmer wordt. De eerste zomerse dag komt wat later dit jaar. Normaal wordt de 25 graden begin mei al aangetikt. De laatste zomerse dag was half september in het Limburgse Arsen. En dan nog meer over het weer. Het is dus zonnig met af en toe wolken. De temperatuur ligt rond de 18 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. Vanavond kan het in het oosten ook gaan regenen. De temperatuur daalt naar minimaal 10 graden. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dan wordt het 14 tot 17 graden. En van Ismael naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dag Dennis. Hele goedemiddag. De eerste files van de avondspits staan er al. Er staat nu zo'n 185 kilometer file. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best en Bokstel 7 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht en het kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle zorgt voor een half uur vertraging tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Er staat 5 kilometer. En ook een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn-Noord en Heerde-Zuid, 12 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is 3 kwartier. Ster. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren.

Nou, het is in ieder geval wel de traditie. En het is ook de traditie dat er dan een aantal partijen heel boos zijn dat die Eerste Kamer in de oude samenstelling nog besluiten neemt. Maar in ieder geval staatsrechtelijk gezien staat het gewoon helemaal niks in de weg om voor deze oude Eerste Kamer om die besluiten te nemen. Ja, hun mandaat loopt nu gewoon eenmaal door. Dit is de Eerste Kamer die we op dit moment hebben. En als er dus een wet is die wordt voorgelegd door het kabinet, ja, dan zijn dit de mensen die erover moeten stemmen. Het eigenlijke probleem, vind ik, is dat het zo lang duurt tussen... Wij gingen half maart naar de stembus en 15 juni zit pas die eerste of die nieuwe Eerste Kamer. Ja. Dat duurt 3 maanden. Als je dat nou zou verkorten, die periode, dan krijg je ook niet dat gevoel van hey, het is... Want het voelt inderdaad wel een beetje raar. Van ja, toch gek dat die oude samenstelling... In je hoofd is er eigenlijk ook al een andere werkelijkheid. Ja, ja dat klopt. Ja. En dus het voelt ongelukkig. Staatsrechtelijk niets aan de hand. Maar het komt dus eigenlijk dat het gewoon veel te lang duurt tussen sinds wij naar de stembus gaan en die mensen formeel worden geïnstalleerd. Het zou een oplossing zijn om... Ja, dat is natuurlijk van oudsher. Vroeger was het wat minder politiek, werd er wat minder over gezeurd. Het heeft natuurlijk ook met de procedures van de kiesraad te maken. Alles moet zorgvuldig worden vastgesteld. Maar ik denk dat als we met z'n allen onze best gaan doen, dat het echt wel op zijn minst een maandje sneller kan. Ja, het hoeft allemaal niet meer met paard en wagen. Hè? Nee, de tijd is voorbij. Ja, inderdaad. En is het dan zo dat er ook nu... Want is dit allemaal volgens agenda zoals het nu gaat? Of wordt het er, hè, zoals een aantal van die partijen in de Eerste Kamer zegt, dat het er nog even doorgejast wordt voor half juni? Ja. Dat zou ik ook zeggen hoor, als ik in de oppositie zou zitten. Het is wel een beetje hoe je het bekijkt. Deze pensioenwet ligt al 5 maanden in de Eerste Kamer. In januari is die ingediend. En in die tussentijd hebben al die leden schriftelijke vragen kunnen stellen. Zijn er hoorzittingen georganiseerd. Dus je kan niet zeggen dat het een vluggertje is. Dat is ook veel langer, een veel langere behandeling dan een gemiddeld wetsvoorstel in de Eerste Kamer. En je kan ook zeggen, ja, het heeft in de Tweede Kamer zo lang geduurd voordat het naar de Eerste Kamer gezonden zou worden. Omdat een aantal partijen ook daar allerlei iedere keer weer vragen stelden en informatie wilden. Wat hun goed recht is, hè? Want het moet zorgvuldig, een hele belangrijke wet. Maar ja, kijk, het is ook politiek, Suzanne. Politiek draait om de inhoud, om de argumenten. Maar een andere manier om te kijken of je zin zou kunnen krijgen, of in ieder geval de tegenstander het moeilijker te maken, is gebruik maken van procedures. Dus heel veel schriftelijke vragen stellen, waardoor een ministerie er heel lang mee bezig is om te antwoorden. En zo proberen toch zo'n wet nog een beetje in de wielen te rijden. Dat hoort bij politiek, een handig gebruik maken van procedures. En dat doen ook oppositiepartijen. Die zeggen, ja, waarom moet het op het laatste moment worden behandeld? Je zou kunnen zeggen, ja, dat komt aan jullie zelf. Want jullie hebben alles uit de kast getrokken om de behandeling zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, en nu proberen ze dus, hè, die tegenstrevers, die zeggen van, nou, we gaan nu proberen om nog meer uit te stellen, zodat het sowieso langer duurt, hè, waar Van Rooyen mee bezig is, waar we heel lang spreken. Kan dat? Is het mogelijk? Afgezien van fysiek? Ja, dan moet de meerderheid, en die zie ik niet ontstaan, dan moet de meerderheid van de Eerste Kamer zeggen bijvoorbeeld het wetsvoorstel terugsturen. Omdat ze zeggen, we vinden het niet goed genoeg. Maar dat zie ik toch 1, 2, 3 niet gebeuren. En het gekke is ook een beetje dat het niet zou uitmaken voor dit wetsvoorstel. Want ook in de nieuwe Eerste Kamer is er gewoon een meerderheid voor. Dus ondanks in die zin, de grote BBB. Ja, er is gewoon een meerderheid voor. En ja, ik sprak Vert Kroonen van de Partij van de Arbeid even tijdens de lunch in de Eerste Kamer. En die zei, dat kan hij nu makkelijk zeggen. Hij zei van ja, als we hadden geweten dat we na de verkiezingen niet meer die meerderheid hadden gehad, dan had ik het niet kiesgevonden om deze wet te behandelen. Ja, zegt hij nu, weet ik niet of dat klopt. En hij zei ook van ja, Caroline van der Plas stuurt dan een brief naar de Eerste Kamer dat ze het niet netjes vindt. Maar hij zegt ja, als ze nou bijvoorbeeld de wet had willen verbeteren, dan had ze dat in die brief kunnen zetten. Dan had ik daar bijvoorbeeld met collega's rekening mee kunnen houden. Maar hij zegt ja, inhoudelijke wensen zijn ook niet neergelegd. Dus ja, wij gaan hier gewoon door. Maar ik bedoel, nee, de meerderheid is er nu. Die meerderheid is klein in de nieuwe Eerste Kamer, maar hij is er wel. Ja. Intussen wordt er nog wel gekeken, onder andere door Partij van de Arbeid en GroenLinks, hè, van kunnen we die transitie dat niet nu tot uitstellen, dat langer. Maar wat je ziet is dat er gewoon keiharde politiek in de Eerste Kamer wordt bedreven. Ja, enorm. Ik bedoel, we hebben ook 2 jaar terug moties van wantrouwen gehad. Moties die in de eerste termijn worden ingediend. Nee, het is heel erg politiek. De Eerste Kamer is het altijd geweest. Maar net als de Tweede Kamer, het aantal politieke daden neemt wel toe. Ook in die zogenaamde bedaagde chambre de réflexion. Ja, het is altijd zo geweest, maar nu merken we het meer. Ja, nu is het veel meer zichtbaar. Kijk, ja. het is natuurlijk zo, je kan... Kijk, formeel, hè, maar dat staat natuurlijk nooit echt ergens vastgelegd. Zeggen we van, ja, zij moeten gewoon kijken, de Eerste Kamer, naar is de kwaliteit van de wet goed? Zit het juridisch stevig in elkaar? Is het uitvoerbaar? Is het proportioneel? Daar kijken ze naar. Maar ja, we laten daar wel politici naar kijken, die ook gewoon onderdeel zijn van de partij met een partijprogramma. En natuurlijk toetsen ze natuurlijk ook die wetten aan hun eigen verkiezingsprogramma. Ja, krijg je als je politici ergens neerzet. Ja, zeker. De vraag is alleen, hoe wenselijk is het dat het nu zo politiek wordt in de Eerste Kamer? Lammert, we hebben gebeld met Wim Voermans. Ja, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Voermans ziet dat de Eerste Kamer inderdaad steeds politieker gaat handelen. En dat is volgens hem zeer onwenselijk. En die trend is in de periode rond 2012 ingezet, zegt hij. Voor 2012 was het toch vooral een technische kamer. Die keek naar de wetgevingskwaliteit en uitvoerbaarheid. Dat beleiden ze met de mond nog wel. Maar het wordt echt politieker. Dat zie je ook rondom het stikstofdebat. Dat zie je rondom de pensioenwet. Maar dat zag je een aantal jaren geleden ook al een paar keer. En ja, dan krijg je eigenlijk iets dat de Tweede Kamer debatteert politiek over een onderwerp. Dan gaat een wetsvoorstel of een beleidsvoorstel naar de Eerste Kamer. En als die dat dan doodleuk nog een keertje over gaan doen, of een soort vetomacht daar gaan organiseren op politieke voet, ja, dan is dat wel heel bijzonder. Ja, Voermans wil daarom dat de Eerste en de Tweede Kamer fuseren. En ook regeringspartij D66 wil de Eerste Kamer in zijn huidige vorm daarom afschaffen. Ja, wat je dan ziet, Joost, de indruk krijg je dat de senatoren met hun meer politieke opstelling hun eigen positie aan het ondergraven zijn. Ja, dat klopt wel. Als ik kijk naar de status hier in Den Haag van de Eerste Kamer, dan is die status echt dalende. In de Tweede Kamer zeggen ze, oh, dan gaan ze ons werk nog eens eventjes overdoen. Bewindspersonen, die merk ik, die nemen het echt een stuk minder serieus. Die denken, ja, je doet altijd maar beleefd tegen die senatoren, want dat vinden ze belangrijk. Maar nee, de statuur is echt dalende van die Kamer. En dus ook de kwaliteit van het debat daar. Want komt het eigenlijk vaak voor dat een Eerste Kamerlid afwijkt van de partijdiscipline met het stemmen? Nou, niet zo heel vaak. Nee, dat niet. Dus kijk, je ziet ook dat die Tweede Kamerfracties, want dat maakt het ook politiek, die gebruiken die Eerste Kamerfracties. Hè? Want het gekke is dat dan als hier PvdA en GroenLinks zeggen, wij steunen een wetsvoorstel niet, dat maakt hier vaak niet uit, want de coalitie heeft hier toch een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar daar bedoelen ze mee, wacht eens even, we hebben daar nog een oude oom en een oude tante rondlopen, en die kan je enorm tegen de schenen schoppen, beste minister en beste minister-president. Dus ze worden wel gebruikt als chantagemiddel om hier in de Tweede Kamer dingen voor elkaar te krijgen. Ja, zeker. Naarmate de coalities natuurlijk kleiner worden. Ja, de Eerste Kamer is ook politieker geworden, omdat er gewoon kabinetten geen meerderheden meer hebben. Mm-hmm. Ja, en dan is de verleiding heel groot om er natuurlijk gebruik van te maken. Ja, nou, kritiek op deze gang van zaken is er dus. Er werd al genoemd, D66 bijvoorbeeld. Lammert, we hebben nog een keer gebeld. Ja, we belden ook met Paul Snabel. Hij was tot 2019 senator voor D66. En ook hij is niet blij met het functioneren van de Eerste Kamer. Ja, de politisering die je nu ziet, die is natuurlijk toch wel een risico. Omdat dan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, ja, steeds meer eigenlijk elkaars concurrenten, zou je bijna zeggen, gaat worden. En je ziet dat natuurlijk ook bij zo'n verzoek van, of zo'n wens van BBB, van ja, nu niet stemmen hoor over de pensioenwet, dat moet pas als wij in de Eerste Kamer zitten. Dan zie je al dat heel erg ingestoken wordt door politieke wensen en niet zozeer door ideeën van, ja, wat er nu, de mensen die er nu zitten, zouden de kwaliteit van die wetgeving niet goed kunnen beoordelen. Maar Snabel benadrukt, in de grondwet staat niet precies wat de Eerste Kamer moet doen. Dus senatoren hebben echt wel de vrijheid om te bepalen hoe ze hun rol invullen. Ja, denk jij, Joost, dat de Eerste Kamer zich aan het opheffen is uiteindelijk? Nou, de discussie zijn ze wel aan het voeren. Opheffen, ik denk dat dat heel lastig is, want dat is een grondwetswijziging. En dan heb je in tweede lezing een 2/3 meerderheid nodig. En je ziet hoe fijn oppositiepartijen het vinden dat die Eerste Kamer er is, dat je nog een stok hebt om het kabinet mee te slaan. En ik denk, ja, die stok die gaan partijen echt niet zomaar uit handen geven. Dus de discussie erover zullen we nog heel vaak voeren. Maar of het er echt van komt, ik betwijfel het. Oké. En nog eventjes, die pensioenwet, denk je dat hij het uiteindelijk ongeschonden gaat halen? Ja, ik denk wel dat er een meerderheid voor is, behalve dan die invoeringsdatum, waarvan ik weet dat minister Schouten, die deze wet verdedigt, zegt van, ja, je hebt een stok achter de deur nodig, want anders blijf je uitstellen. Want 1 januari 2027 moet dan de nieuwe wet ingaan en moeten die pensioenfondsen heel hard aan de slag om die omslag te maken. Maar je ziet dat GroenLinks en Partij van de Arbeid zeggen, geef nou iets meer tijd. Nou, hoe dat vormgegeven gaat worden, dat is het debat. Maar ik denk dat ze daar wel uit gaan komen vandaag in de Eerste Kamer. Oké, het is in ieder geval een spannende dag daar. En dat is sowieso ook leuk voor ze. Dat, alle ogen daarop gericht zijn. Goed, Joost Vullings, politiek commentator. Dankjewel. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden houden nu met eigen camera's in de gaten hoeveel giftige wolken die fabriek daar uitstoot. Want ze willen dat de vervuiling uiteindelijk stopt. Onze verslaggever keek mee. Hoe dat was, dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Dennis. Er staan nu 42 files op twee wegen richting Zwolle, loopt het goed vast. De A28 Amersfoort-Zwolle staat tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer door een ongeluk. Je hebt een half uur extra nodig. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle staat tussen Apeldoorn-Noord en Heerde-Zuid 11 kilometer, ook door een ongeluk. En dat kost je 3 kwartier extra. Eén vandaag. Dan wordt de snackmuur. Ja, een Amsterdamse snackmuur vormt het hoofddecor van een nieuwe internationale speelfilm die volgende maand in New York in première gaat. Even een kroketje uit de muur trekken is voor ons Nederlanders misschien heel normaal, maar buitenlanders kijken in ons land hun ogen uit. Zo ook de Griekse-Italiaanse filmregisseur Leonardo Cariglino. Hij woont inmiddels al jaren in Amsterdam, maar herinnert zich dat moment dat hij voor het eerst iets uit die muur trok nog goed, vertelt hij in AT5. For the first time I discovered the fable after coming out of the Melkweg, had my first burger and spotted also this girl behind the shelves and she didn't look that happy. And that image really stayed with me for a long time. Ja, en dat moment wordt nu het uitgangspunt van zijn film Il Verbo. Inderdaad, naar de bekende Nederlandse snackbarketen, maar dan op zijn Frans. Ja, het hoofdpersonage probeert zich een weg te eten naar het mysterieuze meisje achter de muur. Buitenlanders die de film al zagen zijn enthousiast over onze snackmuurconcept. It's so unique that people will absolutely love it. I mean, most people so far that are not from Holland, that have seen the film, they are convinced that I built this for the film. Ja, toch is de automatiek geen Nederlandse, maar een Duitse uitvinding. Nederland is echter het enige land waar de snackmuur nog steeds populair is in gebruik. Tot halverwege de vorige eeuw was de snackmuur vooral in New York te vinden. Dat toen zelfs de hoofdstad van de automatiek werd genoemd. Geen toeval dus dat de film daar in première gaat tijdens het Tribeca Film Festival. En misschien dat de automatiek daar dan een ware revival gaat beleven. Maar dan wel met andere snacks als het aan de regisseur ligt. Want dit antwoordt hij op de vraag of hij een fan is van de typisch Hollandse frituurhap. Well, look, I'm an Italian Greek, so I would really lie if I would say this is like my favorite food. But I think on the hunger, this goes down very well. It definitely goes down well. Nieuws via de NOS dan. Er komen berichten over een gewapende operatie in de Russische regio Belgorod aan de grens met Oekraïne. Volgens de gouverneur van die regio is er sprake van een groep saboteurs die het gebied is binnengedrongen. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, Geert, wat hoor jij in Moskou over de situatie daar? Nou, er zijn veel tegenstrijdige en bijna altijd niet verifieerbare berichten die uit die regio komen. Er zijn in ieder geval veel video's die rondgaan op sociale media van lokale bewoners daar. En daar kun je uit opmaken dat er inderdaad behoorlijk veel militaire activiteit is. Er vliegen helikopters rond, Russische gevechtshelikopters. Er is veel activiteit op de wegen. Er wordt flink geschoten. Waar precies, door wie en van wie, door wie op wie, dat is niet altijd helemaal duidelijk. Er is wel enige paniek ontstaan. Mensen lijken de regio te willen ontvluchten. En er zijn ook berichten, of er waren berichten van een officiële evacuatie van het gebied waar die gevechten dan zouden plaatsvinden. Dat is weer tegengesproken door de gouverneur daar ter plekke. Het nieuws is ook doorgenomen tot Moskou. Het Kremlin heeft gereageerd. President Poetin is op de hoogte. En volgens zijn woordvoerder Dmitri Peskov gaat het waarschijnlijk om een afleidingsmanoeuvre van Oekraïne om de aandacht af te leiden van het verlies van het stadje Bachmut deze week in Oekraïne. Maar dan zouden er dus Oekraïners de grens over zijn gegaan? Dat is de versie van de Russen. Ja. Die hebben het over inderdaad een Oekraïnse groep saboteurs. Maar er zijn ook beelden van mannen in uniform, in militair tenue, die zich vertegenwoordigers van een Russische verzetsgroep noemen. Zelfs twee verzetsgroepen die zouden nu op Russisch grondgebied zijn en die zeggen dat ze Rusland willen bevrijden. En dat doet heel erg denken aan iets soortgelijks dat we zagen begin maart in een andere grensregio met Oekraïne, in Briansk. Toen zijn er ook Russen de grens overgestoken vanuit Oekraïne. Hebben daar enige tijd zijn in een paar dorpen actief geweest. Hebben foto's en video's gemaakt om te bewijzen dat ze er daadwerkelijk waren. En zijn vervolgens weer vertrokken. Dus dit zou een soort herhaling van die actie kunnen zijn. Ja, en kun je al duiden het belang hiervan nu, daar in Belgorod? Nou ja, het is natuurlijk niet zo heel grootschalig allemaal. Hè. Er zijn berichten dat er aan de grens daar in het zuiden van Belgorod dat daar een man of 80 zouden zijn, die dan kennelijk tot die Russische strijdgroep behoren. Intussen is zijn leger en politie in de regio Belgorod gemobiliseerd om zo snel mogelijk daar actie te ondernemen om, zoals de Russen zeggen, die groep weer terug te dringen naar Oekraïne. Nogmaals, het lijkt veel op wat we een paar maanden geleden hebben gezien in Bryansk. En het zou kunnen zijn dat dat binnen afzienbare tijd weer een relatieve rust daar terugkeert. Want het is daar voortdurend onrustig. Er wordt veel geschoten. Er zijn ook herhaaldelijk droneaanvallen in de regio's. Dus helemaal rustig is het nooit. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Dankjewel. Vanaf vandaag kan heel Nederland meldingen doen over de uitstoot bij Tata in IJmuiden. 3 camera's staan dag en nacht op de staalfabriek gericht. Via een website kun je dan aangeven of er gifwolken ontsnappen, als je dat ziet. Het is een initiatief van Greenpeace en bewonersorganisatie Frisse Wind. Zij willen meer druk op de handhavers daar. Tata stoot onder meer kankerverwekkende paks uit. Onze verslaggever Laura Kors die ging langs bij een van de initiatiefnemers in Wijk aan Zee. Hier is camera 2, kookfabriek. Op de grote flatscreen aan de muur wordt er even de website erbij gezocht. Hoe ziet het eruit? Het ziet er nu rustig uit. Maar vanochtend hadden we een klein incident. Maar gisteren was het best wel ook een heel heftig incident. Hoe ziet een incident eruit? Want ik zie nu 2 grote schoorstenen in beeld. En een klein beetje witte rook, zo midden onderin het scherm. Witte rook, dat is een soort van zeg maar. Dat is gewoon blussen. Maar het gaat vooral om zwarte rook, gele rook en oranje rook. Vanochtend was er welke kleur? Ja, een beetje oranje was hier oranje rook. Ja. En dat is dan ruw gas, dat is categorie 1A kankerverwekkend. Om het maar even luchtig te zeggen. Wacht even, ik pak even mijn andere camera erbij. Kijk, dit is de camera vanuit de Muiden. Dat is de Kokos 1 fabriek, hier zien we ook veel incidenten. Nou, dit is in de woonkamer van Jaap Venneker, inwoner Wijk aan Zee en bestuurslid van de bewonersorganisatie Frisse Wind. Die samen met Greenpeace 3 camera's op de Tata-fabriek heeft gericht. Ik kan wel even wat archiefmateriaal laten zien, als dat leuk is. Zijn er bepaalde tijdstippen op de dag dat er een grotere kans is dat er iets spectaculairs te zien is? Eigenlijk niet. Nee. Dit is pas gisteren volgens mij. Kijk. Daarachter, ja. Rechtsachter, onder. Ja, dan zetten ze een klep open, dan gaat het mis in die oven en dan moet dat ruw gas eruit. Ja, is gewoon zwavel wat je ziet. Ja, maar dat is geel, vies geel. Ja, vies geel, absoluut. Ja. En de wind stond nu richting het strand. Het was gisteren mooi strandweer. Dus, Zit u nu de hele tijd met uw neus op die camera's? We kijken wel veel terug, zeker. Dus we zijn nou ook wel een soort van ingespecialiseerd geraakt natuurlijk. Maar ja, we roepen nu natuurlijk mensen op om te kijken naar Spot Gifwolk. Want we hebben gewoon hulp nodig. Dus dat massaal mensen naar de website gaan kijken. Op dit moment, hoeveel mensen zijn er nu aan het kijken? Kijk, kan ik dat nu zien? 5 mensen kijken nu naar kookfabriek 1 en 8 mensen naar kookfabriek 2. Maar dat kunnen natuurlijk meerdere screens open hebben staan. Ja, bij Spotgifwolk kan dat niet. Dus er gebeurt absoluut wat. Dit is niet heel veel, toch? Maar we zijn natuurlijk net gestart. Ik ben benieuwd hoe de animo is in Wijk aan Zee om mee te kijken met de webcam. Ik spreek 6 oudere inwoners aan. Geen is het van plan. Nee. 2 van hen verwoorden het als volgt. Nee. Op de wolken. Dat heeft helemaal geen zin. Je moet gewoon een uitspraak afwachten van het Hoge Rechtshof. En die maakt uit of het dicht moet of niet. Joke, wat denk jij? Ik vind het allemaal een beetje overdreven. En het zijn allemaal nieuwkomers die klagen. Ik woon hier 51 jaar intussen. Ik zie wel als er gele wolken komen. Dat heb ik mijn hele leven al hier gezien. Terug naar Jaap Venneker van de inwonersorganisatie Frisse Wind. Ik zie nu de rechter schoorsteen van de kooks. Oh ja, we staan even, waar staan we nu? Ja, we staan nu boven op het duin. Bij een bunker. Hoogste plekje van Wijk aan Zee. En dat hoort bij uw huis? Ja, klopt. Een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Je ziet hier de Kooks 2. Ja, we hebben dus uitzicht op Tata. Ja. Hier zien we wat we ook net zagen op de camera. Ja, de overbatterij schoorsteen. Zoals dat heet, die walmt zwart. Dat hoort niet. Oh, dit is nu zwarte rook uit de schoorsteen. Dus dit is een melding. Nu moet je melden. Ja, absoluut. Want het ziet er ook weer niet heel heftig uit. Nee, maar je moet wel bedenken dat het heel veel is, hè? Dus er komt nu echt heel veel paks naar buiten. Ja, dit is gewoon pure paks. Waarom hebben jullie deze camera's opgezet? Want de omgevingsdienst, die verantwoordelijk is voor handhaving, die heeft een eigen camera. Is dat niet genoeg? Zeker. Nou, die camera hebben ze vanaf februari. Nou ja, ze doen hun best, maar het is een beetje gepruts. Ze doen hun best en prutsen in één zin? Nou, gepruts is een beetje... Ja, ik denk dat het of... ze hebben capaciteit niet, ze hebben misschien de middelen niet. In principe moet Tata overlast melden, of een incident melden eigenlijk. Dat melden ze bij een omgevingsdienst. En de omgevingsdienst gaat een onderzoek doen. Maar goed, als wij wat zien, melden we dat ook. Echt hoor, ik bel wekelijks met de omgevingsmanager, een aardige man. Die is zelf ook gefrustreerd. Ja, er gebeurt gewoon niet zoveel. Dus daarom zijn we eigenlijk heel blij dat nu Greenpeace spottengifhok in het leven heeft geroepen. En de druk opvoert. Woont je sinds 4 jaar? Ja. Heeft u er spijt van dat u hier bent komen wonen? Ik had 4 jaar geleden niet de kennis die ik nu heb. Ik wist ook wel dat ik niet naar zo'n koekjesfabriek ging wonen. Ik dacht van, we wonen in Nederland en daar is het zo geregeld dat je niet op zo'n ongezonde plek kan wonen. Dus ik had wel vertrouwen in de overheid. Er zijn al 3 dwangsommen opgelegd aan Tata wegens overtredingen met koksfabriek 2. Als dat getal op 15 staat, dan moet die fabriek dicht. Dus dat is zeker spannend. Kijk, het gebeurt gewoon. Maar is elke zwarte wolk een dwangsom waard? Nee. Er zijn er 3 nu van de derde LOW verbeurd, hè, zoals dat heet. En er zijn dat wil zeggen 3 dwangsommen opgelegd? Opgelegd, van 100.000 euro per dwangsom. En er zijn er nog 4 te gaan. Dus, tenminste, er zijn er 4 in onderzoek. Met de snelheid van hoe de dingen nu gaan, wanneer zou die dan ongeveer op 15 staan? Ik verwacht eind van het jaar. Tata benadrukt in een reactie zelf ook een meldingsplicht te hebben en de zorgen van de inwoners serieus te nemen. Een verslag was dat van Laura Kors vanuit Wijk aan Zee. Straks in deze uitzending. De dierenarts is lang niet meer voor iedereen te betalen. Blijkt uit onderzoek onder het 1 Vandaag opiniepanel. Wilt u trouwens reageren? Dan kan dat via de chat op onze website 1vandaag.nl. Het nieuws nu. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. In de Russische regio Belgorod is een militaire operatie aan de gang. Volgens de Russische gouverneur van de regio is een groep Oekraïnse saboteurs het gebied binnengekomen. De Oekraïnse militaire geheime dienst zegt dat de operatie wordt uitgevoerd door Russische burgers. Die zouden een veiligheidszone creëren om Oekraïnse burgers te beschermen. Een groot deel van de jerrycans die vanochtend zijn gevonden in 8 Maal in Brabant blijkt leeg te zijn. In een klein deel van de 381 jerrycans zaten nog restanten van vermoedelijk drugsafval. Eerder sprak de politie van waarschijnlijk 6.000 liter aan chemicaliën, maar de schade valt dus mee. 2 verdachten van de rellen in het AZ-stadion hebben zich bij de politie gemeld. De politie is nog op zoek naar andere relschoppers. Morgenavond worden daarom 24 herkenbare foto's getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. En tennisser Hugo Gaston heeft een boete gekregen van 133.000 euro vanwege onsportief gedrag tijdens het Masters-toernooi van Madrid begin deze maand. Gaston liet opzettelijk een bal uit zijn broekzak vallen, terwijl zijn tegenstander smashte. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. Het weer. Ja, we hebben vandaag de eerste dag van het jaar dat het ergens in Nederland 25 graden is geworden. Waar was het ook alweer? Dat gebeurde in Hupsel, in Gelderland. En dat is vrij laat in het jaar, volgens de huidige standaarden althans. 50 jaar geleden was het heel normaal dat de eerste warme dag half mei valt. Maar tegenwoordig is dat gemiddeld rond 1 mei. En dus zijn we voor ons gevoel rijkelijk aan de late kant. En ja, dat we dat bijzonder vinden komt natuurlijk doordat Nederland 2 graden is opgewarmd in de tussentijd. In die warme lucht in het oosten van het land, want dat is echt wel een verschil met het westen van het land, daar is het vandaag amper 16 graden geworden aan de kust. Maar die 25 graden die heeft gezorgd voor een paar flinke onweersbuien. Die zitten op dit moment aan de zuid- en de oostkant van de Veluwe, zo bij de IJssel en ook in de Betuwe rondom de Rijn en de Waal. En die zullen voorlopig nog eventjes doorgaan en ook later deze avond is er vooral in het midden en oosten van het land kans op nog een paar flinke onweersbuien met ook kans op hagel en op veel regen in korte tijd. Nou, vannacht is het dan weer droog, dan is het wel vrij bewolkt en dan ligt de minimumtemperatuur op zo'n 10 tot 12 graden. Het wordt dus zeker geen hele koude nacht. En morgen dan tapt het weer uit een heel ander vaatje. Dan is de wind namelijk naar het noorden gedraaid en die is ook flink aangetrokken naar windkracht 4 tot windkracht 6. En zeker aan de kust ga je merken dat het gevoelig kouder is. Want niet alleen ligt de temperatuur op zo'n 14 tot 18 graden. Maar ook waait het dus stevig een koude wind uit het noorden. Wel. En de files, Dennis, waar staan ze? Op 42 verschillende plekken, 190 kilometer bij elkaar opgesteld. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Best en Boksdorp heb je 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A28 Amersfoort-Zwolle een half uur extra tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En drie kwartier vertraging heb je op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn-Noord en Heerde-Zuid. En ook dat komt door een ongeluk. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Oekraïne wil dat Nederland de hongersnood in Oekraïne van de jaren 30 erkent als genocide. De Holodomor, zoals de periode wordt genoemd, kostte miljoenen Oekraïners het leven. Een groot aantal westerse landen erkent die hongersnood inmiddels als genocide. Vorige week sloot Frankrijk zich nog aan. Nederland is een van de weinige EU-landen die nog niet is overgegaan tot erkenning. Karel Berghoff is Oost-Europa-onderzoeker van het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Goedemiddag, meneer Berghoff. Goedemiddag. Het aantal hongerdoden toen, 1932-33, wordt geschat tussen de 2,5 en 7,5 miljoen. Waarom is het voor Oekraïne, dat een tragedie is, dat is wel duidelijk, maar zo belangrijk om dit genocide te noemen? Ja, men ziet het als een, zoals bijna altijd bij dit begrip, als erkenning van wij hebben geleden als groep. Niet om iets wat we deden, maar om wie we waren. En het is voor hen een bevestiging van hun identiteit. Als wij ook zeggen dat jullie op die manier hebben geleden. Want de Oekraïnse identiteit is natuurlijk heel erg sterk geworden de laatste tijd. Maar die was jarenlang vrij zwak, als ik het zo mag zeggen. En deze gebeurtenis is een soort sleutelmoment om mensen patriotischer te maken. En ook om buitenlanders te laten weten, wij bestaan, wij hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. En ook om een beschuldigende vinger richting Rusland te steken? Ja, uiteraard. Het is ook een beschuldiging. Er wordt niet zo vaak, naar mijn weten, gesproken over het eisen van vergoeding, schadevergoeding. Maar er zit wel degelijk een beschuldigend element in. De schuld wordt eigenlijk buiten het eigen land gelegd. Dat roept meteen de vraag op of dat terecht is. Laten we dus even kijken, Lammert, wat de feiten. Wat gebeurde er in Oekraïne in de jaren 30? Ja, de Holodomor was een van de grootste nationale rampen in Oekraïne in de moderne geschiedenis. Belangrijkste oorzaak van die hongersnood, die in 1933 een hoogtepunt bereikte, was het genadeloze beleid van Jozef Stalin, die de landbouw collectiviseerde. Kleine boerderijen moesten noodgedwongen plaatsmaken voor grootschalige staatsbedrijven. Oekraïnse boeren die weigerden, werden afgevoerd naar Siberië. Achtergebleven boeren werden gedwongen enorm veel graan af te staan. En gecombineerd met een slechte oogst ontstond er een desastreuze hongersnood. En miljoenen Oekraïners stierven dus. Meer dan 2500 mensen zijn tijdens de Holodomor veroordeeld voor kannibalisme. Door de massale sterfte verdubbelde het aantal Russische bewoners in Oekraïne van 5,6% naar 9,2%. Ja, meneer Berghoff, u zei net, met de aanmerking genocide wordt ook de schuld buiten het eigen land gelegd. Is dat niet zonde klaar dan? Nou, kijk, in zekere zin is het duidelijk, omdat natuurlijk Oekraïne in de tijd met geweld is ingenomen door het Rode Leger, al voor de jaren 30. Ze wilden onafhankelijk worden, dat is toen niet gelukt. En omdat ze toen werden opgenomen in dat Sovjetland van Stalin, ondervonden zij deze catastrofe. Daarbij moet je wel zeggen dat uiteindelijk vond men in het land zelf, vonden de Russen in het land zelf handlangers. Die hebben natuurlijk op een bepaalde manier wel meegedaan in dit beleid. Maar het is een beleid geïmporteerd en vast afgedwongen vanuit Moskou. Dat is heel erg duidelijk. Nou, en dan bestaat er dus blijkbaar nu discussie over de hongersnood, deze ramp, of hoe je het verder ook noemt, of je dit ook een genocide kunt noemen. Waar zit die discussie hem dan in? Nou, kijk, er zijn een heleboel mensen die de term genocide gebruiken als een politiek instrument. Bijna een wapen, zou je kunnen zeggen. En er zijn ook weer anderen die willen echt praten van wat bedoel je nou precies, hè? En daar zijn de wetenschappers altijd mee bezig. En daar zijn dan vaak twijfels, omdat er verschillende genocide-definities bestaan. De bekendste is de internationale definitie die ook juristen gebruiken in rechtszaken. En dan, om het nog ingewikkelder te maken, je hebt per land ook vaak nog eigen definities. En die definities die zijn allemaal best ingewikkeld. Het belangrijkste punt bij genocide is dat je moet aantonen dat er een intentie was om een bepaalde groep te vernietigen. Dus dat moet je echt aantonen. Niet alleen het gevolg, maar ook dit gevolg was gewenst. En daarom werden die gebeurtenissen in gang gezet. En dat is best lastig. En waarom is het dan belangrijk dat Nederland het dan als genocide erkent? Als een aantal landen dat al doet, wat maakt dat tot nog belangrijk? Ja, kijk, in het grote geheel maakt het, zou je kunnen zeggen, maakt het niet zoveel uit. Maar Oekraïners willen graag gewoon zich gesteund voelen. Ja, voor Nederland is de druk natuurlijk wel een beetje opgelopen. Als en Frankrijk en Duitsland en het Europese parlement overigens hebben gezegd, dit is genocide. Dus zo gaat het natuurlijk vaak in de diplomatieke wereld. Op een gegeven moment loop je dan achter. Ik ben echt benieuwd hoe dat in Nederland zal gaan. Zoals u weet is ook wat betreft de Armeense genocide in Nederland nog steeds erg terughoudend. Dat is het beleid altijd geweest van de Nederlandse regering. Wij zijn terughoudend. En nu is natuurlijk de druk best hoog. Mm-hmm. Ja, want ze zijn er hier nog niet uit. Lammert, in 2021 zijn er nog Kamervragen over gesteld. Ja, toen antwoordde minister Kaag toen nog van Buitenlandse Zaken dat Nederland de Holodomor niet erkent als genocide, omdat er geen wetenschappelijke consensus over bestaat. En ze zei ook dat tijdens de Holodomor de juridische norm ten aanzien van genocide nog niet bestond. Ja, wat vindt u daarvan, meneer Berkhoff? Van het repliek? Nou, van dat laatste argument, dat vind ik echt niet veel voorstellen. Ik bedoel, als je dat doorredeneert, dan zou je dus zou de Nederlandse regering moeten kunnen ontkennen dat bijvoorbeeld de Holocaust genocide was. Dat doet natuurlijk niemand. Dus die term is bedacht in de jaren 40, maar zeker in de wereld van onderzoek is het gebruikelijk om die term ook op eerdere perioden van toepassing te verklaren. Dus, en wat betreft consensus, er is natuurlijk nooit volledige consensus over dit soort zaken, maar er is wel een hele grote groep onderzoekers die zegt, op zijn minst was dit een misdaad tegen de menselijkheid. Het label genocide is natuurlijk de allerlaatste stap. En wat ik zei, daar is lang niet iedereen zeker, is dat precies van toepassing. Ja. Waarom, want u refereerde ook aan de kwestie in Armenië, die door het kabinet nog steeds de kwestie genoemd wordt. Waarom is Nederland zo terughoudend om die term te gebruiken, genocide? Ja, dat zou u toch nog een keer aan de ministers moeten vragen. Ik vermoed dat er een vrees voor de gevolgen bij zit. Wat moet je dan precies doen? En op zich vind ik het wel netjes om daarover na te denken. Je kunt niet zomaar even wat zeggen. Als je zegt dat het is belangrijk, het was namelijk genocide. Nou, wat doe je dan nog meer? Ga je dan de lesboeken stimuleren dat ze daar iets meer over zeggen? Ga je Oekraïners steunen? Is ook een angst om iets te snel, überhaupt iets te snel genocide te noemen? Ja, ik denk dat dat hier wel meespeelt. Wellicht in het verleden ook een beetje de vrees om de Russen te veel boos te maken. Want die zullen natuurlijk heel erg boos zijn. Dat argument lijkt me nu niet meer zo, of die overweging lijkt me nu niet meer zo relevant. Die zijn al boos, blijven ze ook wel even. Dus wat dat betreft is de weg wat vrijer geworden. Ja, kan ik u nog vragen als onderzoeker hoe u het zou definiëren? Ja, ik spreek liever van de misdaad tegen de menselijkheid. Ook omdat ik niet vind dat alleen zaken die we allemaal genocide noemen aandacht verdienen. Er zijn ongelooflijk veel breedheden. Eén daarvan is misdaad tegen de menselijkheid. Er is een hogere aannemelijkheid dat hier, toen de tijd al werd gedacht, dit zijn Oekraïners, die mogen van ons voor een groot deel dood. Alleen, als wetenschapper zeg ik, dat is niet helemaal zo eenvoudig aan te tonen. De retoriek was, er zijn vijandige boeren. En het etnische label werd daar niet altijd bij gezegd. Nou, we gaan kijken hoe de discussie onder de druk die er, zoals u beschreef, op dit moment is, verder gevoerd wordt in Den Haag. Ik dank u wel, Karel Berkhoff van Stad Oost-Europa, onderzoeker van het NIOD. Feit of fictie? En dat gaat over groenten vandaag, Lammert. Ja, in de uitzending Dr. Kelder en Co. op NPO Radio 1 afgelopen zaterdag zegt hoogleraar Jaap Seidel namelijk dat maar heel weinig kinderen in Nederland genoeg groenten eten. En wat je eigenlijk uiteindelijk ziet, 1% van de kinderen in Nederland eet voldoende groenten. Ze eten hun lichaamsgewicht aan suiker per jaar. Ja, Jort Kelder herhaalt het nog even, want ik kan het ook niet geloven. Maar 1% van de Nederlandse kinderen zou dus voldoende groente eten. Oké, ja, van het suiker vond ik ook wel heftig. Ja. Maar goed, terug naar die groente, dat is echt heel weinig. Ja, dat vonden wij ook. Dus we zijn gaan uitzoeken of dat klopt. Eerst moeten we natuurlijk weten, wat is genoeg groente voor een kind? Daarvoor belden we met Iris Groeneberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Ja, hoeveel groente en fruit kinderen moeten eten is afhankelijk van de leeftijd. Dat loopt op. Dus jonge kinderen van 1 tot 3 jaar adviseren we om zo'n 50 tot 100 gram groente te eten per dag. En 1,5 portie fruit. En bij meisjes en jongens van 9 tot 13 jaar verandert dat in 2 porties fruit. En dan blijft dat eigenlijk hetzelfde. Volwassenen geldt ook het advies om 2 porties fruit te nemen. Dat is fruit. Hoeveel groente? Ja, dat drukt ze voor ons uit in opscheplepels. Ja, een opscheplepel is ongeveer 50 gram. Dus als je dan kijkt naar het advies van de jongste kinderen, is dat 1 à 2 opscheplepels per dag. En tussen de 4 en de 8 jaar is dat 2 tot 3. Voor kinderen van 9 tot 13 is dat dan 3 tot 4. En dus vanaf 14 jaar 5 opscheplepels per dag. Ja, en dat is dan 250 gram groente. Let wel op met die opscheplepels, zegt Groeneberg. Want een lepel sla weegt natuurlijk niet zoveel als een lepel gekookte spinazie. En de ene opscheplepel is de ander natuurlijk niet. Oké, maar goed, die hoeveelheden, met al die dingen die je erbij zegt, halen Nederlandse kinderen dat, al die lepels? Nou, voor die informatie moeten we bij het CBS zijn. Ze houden ieder jaar een gezondheidsenquête onder de Nederlandse bevolking. En daarin zitten ook vragen over de hoeveelheid groente en fruit die mensen eten. Tanja Traag van het CBS heeft voor ons de meest recente cijfers uit 2022. Je ziet dat het wel een minderheid van de kinderen is die daaraan voldoet. Dus kijk je naar voldoende fruit eten, dan zegt net iets minder dan 40% van de kinderen tussen de 4 en de 12 dat ze daaraan voldoen. En voor groente geldt dat voor net iets meer dan 40% van de kinderen. Oké, 40%, niet best. Maar hoe zit dat bij de tieners, dus vanaf 12? Ja, daar is het nog minder goed gesteld. Dan halveert ongeveer het aandeel jongeren dat voldoet aan die richtlijnen. Ja, dat betekent dus dat slechts 20% van de pubers genoeg groente eet. Toch heeft Traag een geruststellende boodschap voor ons. Door de aandacht die er de laatste jaren is voor gezond eten, is het aandeel kinderen dat genoeg groente en fruit eet in alle leeftijdsgroepen toegenomen. Oké, nou dan maar hopen dat die trend zich voortzet, want als het nou niet lukt om je kinderen genoeg groente te laten eten, wat moet je dan? Ja, nou daar heeft Iris Groeneberg een goede tip voor. Denk aan alle verschillende eetmomenten die er zijn. Vaak zie je dat groente bijvoorbeeld alleen bij het avondeten wordt gegeven en fruit als tussendoortje. Maar je kunt het eigenlijk bij elk eetmoment geven. Dus op brood, bij het ontbijt, door de yoghurt in een toetje. Je kunt een keer een groenteomelet maken. Er is van alles mogelijk. Ja, het is zo. Of over een appel moesten wij. Ja. Dat is ook geen goed idee trouwens. Nee. Maar het appels is toch ja, fruit? Nee. Goed. Terug naar de vraag. 1% van de kinderen in Nederland eet voldoende groente. Uit onderzoek van de CBS blijkt dat ongeveer 40% van de kinderen tussen de 4 en 12 voldoende groente eet. Bij pubers is dat 20%. Is niet veel, maar wel veel meer dan 1%. Dus het is fictie. Oké. Dennis, wat gebeurt er op weg? Nou, vooral op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je nu veel vertraging. Tussen Epe en Knoop het Hattemerbroek staat namelijk 14 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Rijkswaterstaat verwacht daar nog een kwartiertje bezig te zijn. Oh, de weg wordt nu weer vrijgegeven. Maar desondanks heb je nog ruim een uur vertraging daar. Wie een huisdier heeft, die weet het. De kosten van zelfs de kleinste medische ingrepen bij hond, kat of cavia kunnen flink in de papieren lopen. De tarieven van een bezoek aan de dierenarts zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Onderzoek onder het 1 Vandaag Opiniepanel laat zien dat mensen noodzakelijke behandelingen bij hun huisdier daardoor uitstellen. In de studio Charlotte Nijs van het Opiniepanel. Hallo Charlotte, fijn dat je er bent. En ook Lilianne van Doornen van de Stichting Bevordering Huisdierwelzijn. Goedemiddag. Ook van harte welkom. Charlotte, eerst maar eens dat onderzoek dat jullie gedaan hebben bij het panel. Wat kom je daarin tegen? Ja, we hebben dus duizenden mensen met een huisdier ondervraagd. En hoewel ze massaal aangeven dat ze echt heel erg veel van hun dieren houden, zegt toch 21% dat ze het afgelopen jaar een behandeling voor hun dier hebben uitgesteld. Omdat die kosten daarvoor dus te hoog waren. Nou, dat lijkt misschien niet veel, maar dat is dus 1 op de 5 huisdieren. En ze wilden het wel, maar ze konden het dus gewoon niet betalen. Nou, soms gaat het over vaccinaties die mensen dan een keer overslaan, maar het gaat ook vaak over grotere ingrepen, zoals operaties of de aanschaf van medicijnen. Ja, en dan zien ze dat hun dier lijdt, maar ze kunnen er niks mee doen. Ook dat is natuurlijk al heel vervelend, maar betekent dat van uitstel ook uiteindelijk afstel komt? Ja, Helaas moeten we constateren dat bij bijna 1 op de 6 mensen met een huisdier in ons onderzoek, ja, dat ze helemaal niet meer naar de huisarts zijn gegaan. Of een behandeling dus niet hebben laten doen, omdat het dus te duur was. Ja. Wat zeggen de paneleden over wat dat betekent voor dat dier zelf? Nou, de voorbeelden die mensen ons gaven, die liegen er niet om. Iemand schreef ons bijvoorbeeld: ik wist in januari al dat er iets moest gebeuren met mijn hond, maar ik moest wachten op mijn vakantiegeld, dus ik heb nu pas mijn afspraak staan. Ja, baasjes die schamen zich en ze willen het ook niet zo, maar soms is het niet anders. Iemand anders schreef ons hierover van: ik schaam me hier wel voor. Mijn poezen maken me echt gelukkig zodra ik wakker word, maar ik kan die onderzoeken niet meer betalen. Dus het lijkt erop dat de hogere prijzen niet alleen mensen raken, maar ook hun huisdieren. Ja, en dan komt u, mevrouw Van Doorne. U spreekt met uw stichting Bevordering Huisdierwelzijn financieel bij, hè, als mensen de dierenarts niet kunnen betalen. Ja, dat beeld dat Charlotte schetst, herkent u dat? U spreekt mensen, ja, die zeggen van: ja, ik kan niet. Wij zijn natuurlijk heel erg actief voor mensen in de minima. Nou, daar spreekt het 20 keer harder nog dan de mensen die ook al in moeite komen op dit moment. Ja, want dat is toegenomen. Ja, aanzienlijk 40% meer aanvragen. Ja. Wat het betekent als het heel moeilijk is om de dierenarts te betalen, dat weet panelid Pamela, die toen haar kat ziek werd een bezoek aan de dierenarts toch even uitstelde. Achteraf, zoveel spijt dat je niet bent gegaan op tijd. Of mogelijk op tijd. Ja. Dat ik liever nu met een berg schulden had gezeten en dat ik mijn kat niet meer had gehad. Kijk, weet je, je maakt een keuze op dat moment, omdat je denkt dat dat de beste is. Uiteindelijk blijkt je dier dus gewoon toch zo ziek te zijn. Ja. Dat je het kwijtraakt. En ja, nee, het is niet zeker dat ze beter had kunnen worden. Maar het idee dat het mogelijk had gekund. Ja, pijnlijk, hè, mevrouw Van Doorne? Ja, dat maken we dagelijks mee. Ja. Mensen die de verhalen die je erbij krijgt, die zijn schrijnend. Ja. Er zijn, Lambert, vandaag ook nieuwe cijfers verschenen van de kosten voor de dierenarts. Hoe duur is het nu? Ja, de site huisdierenverzekeringen.nl heeft een steekproef gedaan onder 140 dierenartsen verspreid over het hele land. En dan blijkt dat ten eerste al dat er grote prijsverschillen zijn tussen dierenartsen. Een consult in Amsterdam is gemiddeld 30% duurder dan in het noorden van het land. Om een idee te geven, het goedkoopste standaard consult dat in de steekproef naar voren kwam kost €30. De duurste dierenarts rekent daar met €57 bijna dubbele voor. En daarnaast heeft de site de prijzen vergeleken met 2020. En ze zien dat een standaard consult sinds 2020 gemiddeld bijna 20% duurder is geworden. De kosten voor een castratie van een hond zijn ook bijna 20% hoger. En de tarieven voor een sterilisatie van een poes zijn sinds 2020 gemiddeld met 17,1% gestegen. Ja, mevrouw Van Doorne, via onze chat op eenvandaag.nl krijgen we de vraag hoe dierenartsen hun prijzen eigenlijk bepalen. Kunt u dat uitleggen waarom het zo veel duurder is geworden? Nou, het zijn 3 facetten eigenlijk. Het eerste is natuurlijk dat de ketens die erachter staan, die zijn beursgenoteerd. Internationale organisaties die hier op de markt komen, die eigenlijk vanuit, neem bijvoorbeeld een suikerorganisatie, grote industrie, die kan minder doen in die suiker met snoepjes en dat soort zaken. Die zoekt het in de dierenvoeding op. En uiteindelijk is het gevolg dat ze dan ook dierenartsen overnemen. Keiharde commerciële praktijken? Ja, de dierenartsen die erachter zitten natuurlijk niet, want die hebben nog hart en nieren voor het dier. Maar ze zijn wel gedwongen eigenlijk om andere tarieven te hanteren. Daarnaast is het zo dat we vragen ook als mensen veel meer. En we willen dat veel meer wordt gedaan voor een dier. Röntje, MRI, CT. En heel veel mensen denken dat en verwachten dat. Ook omdat het kan, hè? Het wordt je aangeboden. Ja. En dan voel je je slecht als je het niet doet. Ja, maar er wordt ook niet uitgelegd door dierenartsen wat eigenlijk mogelijk is. Hè? Er wordt elke keer gezegd, dit kan nog, dat kan nog. Ja, en als je dat niet begrijpt, dan zeg je, doe maar. Mm-hmm. En dan sta je met een paar duizend ja, maar zegt u rekening. Wel eens tegen mensen, misschien moet je het maar niet doen? Ja, maar dan doen we het anders. We bieden die hulp aan. We gaan met dierenartsen eerst kijken of we forse korting op de rekening kunnen krijgen, zodat het wel mogelijk is. We kijken naar collega's om te gaan participeren in de kosten. Of we vragen voor een betalingsregeling. Maar als het echt niet mogelijk is, dan adviseren we echt van, ja, dit houdt op, dit kan niet. Mm-hmm. Als die normale zorg al een probleem is, dan is juist die medische zorg een eigenlijk over en uit. Ja. Wordt het hebben van een huisdier op een gegeven moment een soort luxe object? Dat is een hele moeilijke vraag die ik elke keer krijg. Ja, het wordt wel een luxe product. De dierenartsen worden net de prijzen hartstikke duur. En dan op een gegeven moment houdt het op. Mensen krijgen €30-40 in een week, mensen in de minima. Ja, en een consult is al, wat er net in het laagste norm genoemd wordt, €35. Ja. En mensen met niet heel veel geld, die hebben misschien nog, ja, die zijn ook erg aangewezen vaak, hè, op een huisdier. Ja, een huisdier is vaak alles. Ze laten alles staan. Dat zeg ik ook vaak tegen voedselbanken. Mensen die daar het mandje krijgen, zien zelf dat ze het eerste naar de tafel gaan voor de diervoeding. En het brood, de pasta en de rijst. Zolang ze het dier kunnen houden, zullen ze dat eerder geven dan dat ze afstand doen van het dier. Ja. En dat proberen we natuurlijk even tegen te gaan. Want alle dieren in het asiel, dat lost het ook niet op. Nee. U doet wat u... Charlotte, er zijn toch ook verzekeringen? Je kunt je toch ook verzekeren tegen de kosten voor, ja, medische kosten voor je dieren? Ja, klopt. Maar ja, ook die maandelijkse kosten kunnen sommige mensen niet opbrengen. Bovendien dekt een verzekering dus niet het hele bedrag vaak. Dus iemand schreef daarover van, we hebben een verzekering voor de dieren, maar je moet wel 20% van de kosten zelf betalen. Soms moet ik dan even wachten tot er weer loon gestort is voordat ik naar de dierenarts kan. Ook al ben ik dus verzekerd. En het is ook vaak alleen voor honden en katten volgens mij, toch? Voor een cavia kun je geen verzekering afsluiten, of wel? Nou, je kan wel een soort huisdierenverzekering doen, maar dat is echt wel beperkt. Ja. We hebben ook de minister gevraagd hoe die kijkt naar de problemen. Die zegt, we doen onderzoek naar de mogelijke prijsstijgingen en de opties om die eventueel te beperken. Dat is lastig, omdat diergeneeskunde een vrije markt is. De overheid kan dus zomaar ingrijpen. Niet zomaar ingrijpen. Maar we zijn het aan dieren en aan de bazen verplicht om serieus naar dit onderwerp te kijken. Is dat iets waar u zegt, nou, daar kunnen we wel wat mee? Nou, daar doen we al wat mee. We nemen bijvoorbeeld contact op met gemeentes. Onze stichting die ondersteunt bij het schrijven van notas dierenwelzijn, waarin armoede en huisdieren ook een facet is. Zoals bijvoorbeeld Amsterdam heeft nu de stadspas, dat mensen op de stadspas, als ze aantoonbaar minimum zijn, naar de dierenarts mogen. En dat gebeurt nu ook in Arnhem, dat zijn we nu bezig in Almere. Dus je ziet dat de steden nu ook realiseren dat huisdieren ook een onderdeel zijn van, de inwoners. Ja, zeker. Ik dank u wel voor uw komst naar de studio. Lilianne van Doornen van Stichting Bevordering Huisdierwelzijn. Dank je wel ook Charlotte. Vanavond ook 17:15 in de televisieuitzending. Zeker. Dit onderwerp goed. En dan spreken we ook een dierenarts die deze maand speciaal voor Minima een sociaal spreekuur is gestart. Dank u wel nogmaals. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Gooi geen vochtige doekjes in het toilet. Die oproep doet waterschap Drentse Overijssel Delta op de site van het AD. Bij 3/4 van de rioolverstoppingen zijn deze doekjes namelijk de boosdoener, vertelt deze rioolschoonmaker. Schoonmaakdoekjes en van die billendoekjes die ze bij kinderen gebruiken. Ja, mensen gooien alles in het riool, maar het wordt daar niet. Die huisdoekjes die gaan samen spinnen in de pompen. Pompen lopen vast en dat kost gewoon heel veel geld. En dat betalen we met z'n allen. Ja, het waterschap hoopt nu dat de producenten van de vochtige doekjes op hun verpakking willen zetten dat ze niet door de wc gespoeld kunnen worden. En jij hebt het ook nog eens gezegd. Ja. Goed, dat was het. U kunt ons altijd bereiken via de site eenvandaag.nl en zometeen hier op de radio. Mark Visser met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Amici ascoltatori. Het moet gaan gebeuren in de laatste week van de Giro d'Italia. Niemand weet wie gaat winnen. Roglic? Ik denk wel dat Roglic zeker wil zijn voor die laatste klimtijdrit. Ik denk dat ze niet heel lang gaan wachten in de bergen. Een Brit? Een verrassende derde? Als het dinsdag niet gaat gebeuren, dan kunnen ze maar beter gelijk affluiten. De Giro podcast, de kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. De Giro d'Italia. Wie luistert, weet meer. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Ik vond het lastig om te stoppen, om het alleen te doen. Ik heb hulp gezocht en een groepstraining gevolgd. Dat heeft mij als mens heel veel goeds gebracht. Uit die groep haalde ik veel steun. Je kunt elkaar echt motiveren. Ja, je helpt een ander en een ander helpt jou. En dat voelt elke dag nog steeds goed. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij, omdat je het kan. Ster. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke klanken, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Als